النكرة. قال: والنكرة كل اسم شائع في جنسه، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل، نحو الرجل، نحو الرجل والفرس. Deməlidir ki, acurum nəkira. Nəkira dedik ki, nədir? Mərifənin əksidir. Hə? Yəni, biz deyirik ona qeyri-müəyyənlik. Qalib və nəkira kullu ismin şai. Yəni, şai yayılmış. Yəni ki, ümumi bir isimdir. Fi cinsihi. Cins baxımından, hə? Yəni, kökdə o isim nədir? Yayılıbdır. Aydındır. Yəni ki, ümumilikdədir. Məsələn, insan sözü. Hə? Cins baxımından o keyfiyyətlər ki, insana verilir, məsəl üçün, hə? Elə bir varlığa deyirlər nə? İnsan. Hər hansı birini görsən, deyəcəksən insan. Aydındır. Yəni, insan məsələn, 10 adam deyənibsə, onlar hamısı insandır və hər hansı birini göstərsən, insan desən, eyb etməz. Aydındır, çünki onların hamısında nədir? O əlamətlər var insanla. Deyir ki, lə yaxtassu bihi vahid dunu əxar. Biri o birisindən xüsuslənməz o adı desən. Aydındır, yəni insan adı desən, məsələn, insan adı desən, biri qeyrisindən seçilməz, ümumi addır. Aydındır. Təqrib və təqribuhu kullu mə salahə duxulul əlif. Vəlləm aleyhi. Deyir ki, bütün sözlər, bütün o sözlər ki, onlara, yəni burada əslən əlif və ləm biz keçmişdik ki, irəlidə nəyin əlaməti idi? Mərifədən. Yox, mərifədən. Mütiksələrindən. Ələmdə. Yox, ələmdə əlif ləm olmur. İsmin əlaməti də əhsən. İsmin əlamətlərindən duxul əlif və ləmdir. Deməli, çıxdı nə? Feylə, hərf. Deməli, o isimlər, kullu mə saləhə, mən orada nədir? Kullu isim. Saləhə duxul əlif və ləm əleyhi. Aydındır. Onda o nə olacaq? Fəhüvə nəkirə. Fəhiyə nəkirətun. Fəhiyə nəkirə. Deməli, saləhə yararlıdır. Ümumət saləhə, saləh, yəni yararlı iş görmək. Saləh olmaq. Yararlıdır. Yəni, yararlıdır ki, ona daxil olsun nə? Əlif, ləm artikla. Aydındır. Onda o nə sayılacaq? Əgər yararlıdırsa, hə? Əlif, ləm artikla qoşulmağına ona, o söz nəkiradır. Məsələn, Muhammed sözü. Əl artikla qoşulmağına yararlıdır. Yox, çünki ələmdir. O nəkira deyil deməli. Aydındır. Məsələn, Məkkə. Əl artikla yararlı deyil, daxil olsun. Nəkira deyil o. Əhməd. Yararlı deyil. Fatımə. Yararlı deyil. Ona görə. Muslim. Yararlıdır. Əl-Muslim. Aydındır. Kitəb. Əl-Kitəb. Yararlıdır. Aydındır. O sözlər ki, əl artikla demək mümkündür. Ona deyirlər, nədir o? Nəkiradır. Şərt beləncinə qoyub. Hə, xüsusləşməyibdə onda. Nəhu ər-racul vəl-fəras. Aydındır. Yəni, yararlıdır racul sözü. Raculun nədir? Nəkiradır. Və mümkündür ki, əl artikulu qoşulsun. Ona görə ona deyirlər, nədir? Nəkiradır. Lakin əl artikulu qoşulsa nəkir olacaq? Yox, onda olacaq mərifə. Aydındır. Fəras sözünə əl artikulu qoşulsa nə olacaq? Mərif olacaq. Lakin əl artikulsuz nədir o? Nəkiradır. Və əqulu ən nəkiratu hiyə kullu ismin vudiə lə liyəxussa vahidən bi'aynihi min beyni əfradi cinsihi bəl liyəsıhhə إطلاقه على كل على كل واحد على سبيل البدل نحو رجل وامرأة فإن الأول يصح إطلاقه على ذكر بالغ من بني آدم والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم demədir ki, mən deyirəm, yəni deyən Muhyiddin Abdülhəmid deyir, ən-nəkirə qeyr-müəyyən, yəni ki, kullu isim, vudiya, qoyulmuş hər hansı bir isimdir. Yəni, kim tərəfindən qoyulmuş? Nəhçilərdir şərt qoyanlar. Hə? Bütün o sözlər, hansılar ki? Deməli, ləl yaxussu vahidən bəynihi hər hansı bir şəxsi, yəni xüsusi bir adamı, hə? Xüsusi birini bayaq da adam olmasın, biri olsun. Ləli yaxussa vahidən bəynihi hər hansı bir xüsusi bir birini hə? Təyin eləmirsə min beyni əfradi cinsihi onun digər cins üzlərindən hə? Yəni digər onu kimi məsələn kitabun və digər kitabların içindən xasətən hansısa bir kitab istənilmirsə və məqsəd güdülmürsə, ümumilik yəni güdülürsə, hə? Məsələn, muslim deyərkən, muslimin, ümumi bir müsəlman güdülürsə, hə? Müəyyən bir adam güdülmürsə, hə? Onda nə deyilər? Bəlli yasıhə itlaquhu alə kulli vahid. Əksinə deyir, səhihdir, yəni düzgündür ki, deyəsən, itlaq edəsən, yəni aid eləsən, alə kulli vahid, hər hansı birinə, yəni hər hansı birinə, alə səbil bədəl, hə? Əvəz olaraq, bədəl nədir? Əvəz olaraq, əvəz olaraq. Yəni, məsələn, kitab və burada, məsələn, bir neçə kitab olsa, mümkündür hamısına deyəsən ki, kitabun, kitabun, kitabun. Ha? Mümkündür ki, məsələn, raculun sözünü hər hansı bir kişiyə deyəsən. Hər hansı bir kişiyə mümkündür. Yəni, orada xüsusi bir xüsusi biri olsuydu ki, ancaq ona racul deyilsin, onda nə olardı? O, nəkirə sayılmazdı. Məsələn, deyir ki, raculun və imraatun. Mümkündür hər hansı bir qadına deyilsin, imraatun. Xüsusilik güdülmür burada. Fəinəl əvvəl birinci söz, məsələn, racul sözü. Yasih, düzgündür. Yararlıdır ki, aid edilsin, itlaquhu, onun aid edilməsi, alə zəkər, bəli, boya başa çatmış. Hə? Bir kişiyə, min bəni, Ədəm, Adəm oğullarından, hə? Adəm övladından, Adəmin nəslindən olan hər hansı bir yetkinlik yaşına çatmış kişiyə, mümkündür deyəsən nə? Racul. Və yaxud da ikinci söz, yəni imra sözü düzgündür ki, aid edilsin hər hansı bir yetkinlik yaşına çatmış qadına. Aydındır? Adəmin nəslindən olan. Aydındır? Yəni hər hansı bir qadına mümkün deyəsin imra. Və aləmətun nəkira ən təsluhə li ən tədxul əleyhə əl və tuəssərə fiyhə. Deməlidir ki, nəkiran əlaməti nədir? Ki, yararlı olsun. Ona nə daxil olsun? Ən tədxul əleyhə ki, ona qoşulsun nə əl? Yəni, əl müəyyənlik artıqlı. Və tuəssərə fiyhə ət-tarif. Və burada o əlin qoşulması ilə nə olsun? O həmin söz təsirlənsin, yəni ki, həmin söz, həmin sözdən məqsəd nə olsun, əl qoşulandan sonra olsun mərifə. Nə üçün bu cümləni deyir? Çünki əl artıqlının digər mənalar da var. Əl ola bilər, müfassirə olsun. Hə? Bəyan üçün gəlsin əl artıqlı. Aydındır, yəni ki, mərifə üçün gəlməsin. Ona görə işarə eləyir ora. Ki, bəs nəfdə, yəni ki, əlin digər mənalarda var. Və qeyd edir ki, əl qoşulmaqla həmin bu söz nə olsun? Mərifəni bildirsin. Qeyri mənaları yox. Nəhu raculun fəinnəhu yasıhhu duxulə əl aleyhi وتؤثر فيها التعريف ha mana ne olur onda el qoşulanda əlin qoşulmağı ilə təsirlənir o söz olur nə mərifə mərifə və təqul ar-racul və kəzəlikə gulamun və cariyatun və sabiyun və fətatun və muallimun fə innəkə təqumul gulam və cariyə və sabi və fətə və muallim orada təqumu deyil təquludur səhv yazılıbdır deyirsən fə innəkə təqulu al-gulamu والجارية والصبي والفتاة والمعلمة Aydın oldu. Yəni nəkira dedik ki, nədir? Nəkira kullu ism şayi. Şayi nədir? Yəni ki, la yadullu ala muayyin. La yadullu ala muayyin. Əgər kəlmə la yadullu ala muayyin, fəhiyə nədir? Fəhiyə nəkiradır. La yadullu ala muayyin. Müəyyən bir şəxsə dəlalət eləmirsə, yəni qeyri-müəyyənlikdirsə, onda nədir? Nədir? Nəkira.